Moi boas tardes, señoras e señores, aquí desde Radio San Boi, desde 89.4 da FM. E vamos con esos enderezos e despois facemos os saludos correspondentes. Temos tamén pois esa páxina web que é 3w.radiosanboi.cat. Tamén temos aí pois o blog que é galegosnovais.blogspot.com e o correo electrónico que é galegosnovais@gmail.com. E esos teléfonos que a ver si prenden lume coas chamadas, que son o 93654-1400 o 93654-1500. E agora sí, toca pois pasar a presentar o equipo. En Linas Vías de Son temos o noso compañeiro e amigo Damián. Moi boas tardes, Damián. Moi boas tardes. E aí, que o meu carón, pois, Xulio Couchil, como cada xoves. Boas tardes, Xulio. Boas tardes, Armando e querida audiencia, benvidos. E este que nos fala, pois, Armando Fernández. Así que, amigas e amigos, que mellor que preencetar un programa es comenzarse deste xeito, con Río Bo, Marreco. Bueno, pois vamos que a primeira comunicación, que vamos a falar do deporte galego. Sí, señor, imos alá. Nesta semana vamos con moita euforia, non? Hombre, nesta semana temos felicitacións dobles, tanto nun deporte como noutro. Exactamente. Abel, pois... boas tardes, Abel. Tardes. Hola, boa tarde, Abel, como estamos? Pois ben pola parte que me toca neste programa, que falar do deporte galego, como ben decíais, estamos de celebracións. E felicitacións, non? E felicitacións, sí. Non tantas como as que podía ser, ou podía haber, posto que unha persoa con tantos méritos e tantas medallas e tantos éxitos como o que ti nos anunciabas no programa anterior... non ten o pulo informativo a nivel nacional como outros, non? Pois sí, a verdade é que xa tíamos intención de empezar falando do gran campeón, non? Que é Javier Gómez Noia. É sí que é certo que cando non se trata de deportes tan tan multitudinarios como fútbol ou o baloncesto ou a Fórmula 1, pois parece que non é unha xesta importante, pero imos comentar. Bueno, como xa decíamos, Javier Gómez Noia é por quinta vez consecutiva campeón do mundo, dos mundiais de triatlón. É unha cita histórica neste deporte, porque non hai outro deportista que conseguira. O único que conseguiu tantas veces. E ademais, nada menos que 16 títulos mundiais, eh? Es que parece que é un... Sí, que como é... Un fora de serie. Xa decíamos, un deporte que igual non move tanta xente, tanta afición, inda que últimamente vais movendo máis, pero parece que non ten o reconocemento que merece. Parece que a nivel español ou a nivel... Sí, bueno, é que quizás no, ese tipo ten de... Non esa repercusión, ¿no? Como tiña que ter. Bueno. Parece que falta, dentro do atletismo sempre foi un pouco así, cos regatistas galegos tamén o podemos ver, que tampouco tían o reconocimiento en moitos mundiales ou xogos olímpicos, pero a verdad que falta un pouco de reconocimiento, e máis para un deporte que é tan exigente, non? Sí. O que sí que hai que resaltar de Gómez Noia é o feito de que non ten, parece que non teña fondo, non? Posto que oínlle unhos comentarios nunha pequena entrevista bueno, que lle fixeron, que non sempre lle fan entrevistas a persoas como él. Resulta que él decía que, bueno, que agora o seu próximo reto vai intentar ser, pois, tamén olímpico. É dicir, algo que outros dirían, bueno, xa rematei a miña carreira, pois agora vou me retirar e vou intentar poñer unha escola de aprendizaxe. Non. Él pues continúa, sí, pues, sí que é verdad que ten esa espiña clavada dos dous xogos que participou, e inda que levou a plata e o bronce, pois creo que inda quere, pois, deixar o listón máis alto e conseguir o oro nestes xogos do ano que ven en Río. A ver como vai, xa decimos. Sí que é verdad que xa vai entrando no que sería o final dunha carreira dun deportista tan exigido, non? Pero bueno, ainda lle queda ese reto, xa demostrou que está para superar retos, así que esperemos e estaremos aí apoiando para ver que como actúan nos xogos, non? Pois moi ben, bueno, pois bueno, fuche premonitorio, dixéchenos que sería un campeón e así foi, non? Exactamente. Bueno, e agora co outro deporte, veña, que o que máis ti domina. Toma. Tiña que poñer a Rianxeira, me parece. A Rianxeira sonou onte en Balaídos. Pero bueno, o que pasa é que este é o himno oficial, ese que exactamente. Sí, pero sempre hai os himnos oficiais e logo os da afición, non? Exactamente. O máis popular probablemente dito, non? Sí. Sí. Aunque Rianxeira me parece que alivou o Deportivo. No. Nunca. A Rianxeira sí que, bueno, o himno que foi movendo o Celta por toda España. Aquí o noso técnico fainos disfrutar con todo eso. Bueno, contanos. Pues sí, pues imos falar que imos falar un pouco do fútbol, que xa sei que a Xulio non lle gusta moito, pero es que hoxe toca falar de fútbol. Xa falaron bastante do fútbol galego nas televisións, en todos os medios, eso é de agradecer. Sí. Pero como a miña parte falar do deporte galego sempre cando se gane e cando se perde, pois vamos a falar tamén. Claro que sí. Sí, sí. Pois bueno, comentábamos a semana pasada que o Celta tía, bueno, un calendario complicado porque antes do partido de onte tían que visitar o Sevilla o pasado domingo. Sí, sí. Pois ben, a cita foi redonda. Ganaron no campo do Sevilla 1-2. Bueno, como xa sabedes, pois onte con un fútbol espectacular ganou ao actual campeón de Europa, que non pasearon a bandeira. Pasearon a bandeira, ademais non solamente cun gol, con varios. Non, es que encima foi como xa decíamos, unha exhibición, porque igual que co partido do Celta na primeira media hora puxéronse 2-0 por diante. Sí que é verdad que o Barcelona, home, ten ese poderío. Cando máis arribataban, marcaron o terceiro, e inda que o Barça intentou recortar, pois ao final foron 4, no minuto 81, Guidetti marcou o carto, bueno, a festa en Balaídos, e no deporte galego tamén. Claro. Alegría para todo o mundo, sí, sí. Pois sí. Sí. Viñas o campo abaixo, bueno, sí. Con o resultado de onte, o Celta ten 13 puntos, sitúase segundo, empatado a puntos co líder, que é o Madrid. Uh-huh. Así que, bueno, xa pasou a máis esta pequena crisis. Semana difícil de rivales complicados. E, bueno, ahora o próximo sábado xoga contra o Eibar, no campo do Eibar. Esperemos que o feito de que os vascos leven camisetas blaugranas motívenos e sigan invictos como tan o gallá, que sigan aí arriba. Sí, sí, sí. Por outra parte, pues iso, o Deportivo, tamén comentábamos a semana pasada que estaban en unha situación invictos, pois o fin de semana perdeu esta condición de invicto, porque perdeu en casa contra o Sporting 2-3. Bueno, inda que sitúase na décima posición, con 5 puntos faltalle por xogar o partido da xornada de entre semana, que xogan esta noite ás 10 contra o Betis. E logo, o fin de semana, recibe en Riazor o Español con un caso particular. Uh-huh. Y é que, bueno, como ben sabedes, que hai eleccións catalanas esta semana, este domingo, pois o porteiro titular do Español estaba citado para unha mesa electoral e parece ser que non vai poder xogar o partido, así que esperemos que eso axude un pouco máis aos deportivistas para ver se consiguen gañar o partido do domingo. Pero en primeiro lugar, pues, o desta noite contra o Betis, que de gañar poñense na séptima posición, aí os pés de Europa, ainda é cedo, pero vale, vai ben marcar desde o principio. Exactamente, o traballo que vai feito xa. Exacto. Para acabar co fútbol galego, imos falar do Lugo da segunda división, que igual co Celta sigue invicto nesta temporada. Uh-huh. Empatou o fin de semana contra o Leganés 0-0. Uh-huh. Sitúase sexto con 9 puntos, que é zona de playoff. Uh-huh. Inda é cedo, pero bueno, mellor, como decíamos, co Deportivo que estar resolver a situación o antes posible para logo poder aspirar a grandes feitas, non? Uh-huh. Bueno, o Lugo ten un partido importante que vai marcar un pouco como vai ir a temporada este sábado, este próximo sábado ás 6 da tarde, recibo Zaragoza, que é un dos... Jalai. Sí, un dos, uh-huh, dos candidatos pro ascenso. Uh-huh. Entón, pois, si consigue manter esta racha de non perder, de ir sumando puntos, pois pode marcar un pouco tamén cal va ser a situación do Lugo. Por tal do que sempre decimos, dixemos o ano pasado e vamos repetilo, a ver si o ano que ven temos 3 equipos en primeira división. Na primeira división, sí, do señor. Fútbol. Vaya. Entonces tendrán que ampliar, si eso se consigue, teñen que ampliar o Ángel Carrio. Sí, non sei como está a cousa por o tema legislativo, pero bueno, sí que é verdad que tratándose de un equipo de primeira, demais, pues igual sí que hai que facer unha pequena ampliación por ampliación de, claro, de socios e de aficionados que pode traer. Que pode arrastrar o Lugo. Exacto. Moi ben. Imos falar xa para acabar do baloncesto como vimos facendo sempre. Sí. Bueno, o sábado xogouse a Copa Galicia de baloncesto. E o Obradoiro ganou 79-69 o Leima Basket Coruña. Foi o campeón da Copa Galicia, repetiu por sexta vez. Está xa o terceiro neste palmarés. O primeiro sería o Breogán. E o segundo sería o Club Ourense Baloncesto. Que a raíz de o Club Ourense Baloncesto, deixábamos tamén a semana pasada medio aberto. Estaban reunidos o xoves pasado a ACB para decidir cal era o futuro do club galego. E ben decidiron que o ano que ven podrá inscribirse na Liga Endesa, na primeira división do baloncesto español, pues independentemente do que fagan este ano na súa categoría na que están xogando. Entón, pois tamén, unha boa noticia xa para acabar. Se empezamos con unha moi boa, pois acabamos con outra tamén, que o Club Ourense Baloncesto, inda que xa tía que haber sido este ano, pois bueno. Chegaron a un acordo que podemos ver o derbi galego na primeira división do baloncesto. Chegaron a un acordo que pode beneficiar a todos, entonces. Exactamente. Bueno, pois noticias destas cada semana, bueno, énchenos a audiencia. Exactamente. Sí, señor. Bueno, xa vos digo que o tema do Celta non foi primicia, e tampouco que falouse moito porque quen foi, pero bueno, xa va ben pro deporte galego, pois que se fale de equipos galegos e non se fale sempre dos mesmos, non? Exactamente, sí, señor. Que vayan salindo uns detrás doutros e que se fale dese deporte galego. Ahora esperemos que se fale tamén de Noia, do xogador este Xavier Noia, non? Pois esperemos, sí, esperemos que este quinto mundial dé un pouco máis de repercusión e se recoñeza un pouco máis os méritos que ten e a afición que move, ao final, porque aínda que non sexa o nivel comparable co fútbol, sí, Move moita xente e é verdad que está crecendo esta afición. Esta afición, sí. Bueno, pois moi ben, Abel. Felicitacións, Abel. Gracias por la oportunidade. Xa falamos a semana que ven, a ver como continúa a cousa. Moi ben. Moi ben, pois unha aperta. Muchas gracias. Hasta loguiño. Bueno, pois agora te despedir, Abel, con Cantares de Brión, Na túa túa. Es igual. Bueno, na tuba do Brión. Adelantemo un pouquiño.